Yksi sateinen päivä oli kanaperhe kyllästynyt ikuiseen työhön ja arkeen. He tuumivat jotain on tehtävä nyt, ettei jäätäisi paikoilleen. Heidän kanasentään aina jaksa munia, eikä tipu aina tapertaa. Kukka kaipaa joskus pitkiä unia, niin ne alkoivat valittaa. Tipu tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Tipu tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Koska matkalle nyt oli mentävä siis, ne levittivät karttoja esille. Löyti kananomakohteita 65 sekä maille että vesille. Nimi Kanarian saarten kiintoisalta maistuu, vaan sitten jostain luettiin, että etelässä broileriksi kananpaistoo matkasta luovuttiin. Pikku tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Pikku tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Lotsin rannalta löysivät saarenielon, josta joka kukko sekä kana kiihtyisi. Sen nimi kot kot kot kot kot kot Gotlanti on, siellä kanat varmaan viihtyisi. Mutta kovea on tähän aikaan rannikolla, eihän siellä voisi mennä edes pihalle. Ilman villahousuja ois videätä olla, iho nousis kanan lihalle. Pikku tipu sanoi piikkukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Pikku tipu sanoi piikkukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Saimaan kana kanavalle seilaamaan. Äiti kana siellä ihanasti haita ja soitti kukkopala laikkaan ottimaan. Heidän kanasentään aina jaksa muria, eikä tipu aina tapertaa. Kukko kaipaa joskus pitkiä unia, niin ne alkoivat matkustaa. Pikku tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Pikku tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot. Pikku tipu sanoi piippukko, sanoi kukko kiekuu, kana sanoi kot kot kot.